عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں میں آج اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں محمد مصطفیٰ کھڑے تھے، میں وہی بات کہنے لگا ہوں جو اللہ کے رسول نے کہی۔ پھر عمر نے کیا کہا؟ علیکم اوصیکم بی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگو میرے صحابہ کا منہج اختیار کرنا، پھر جو ان کے بعد آئے تابعین ان کا منہج اختیار کرنا، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین آئے ان کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنانا۔ آج امت کاش اس بات کو سمجھ جائے، صحابہ سے بڑھ کے اللہ نے اس امت میں سے کوئی انسان اتنا نیک دل پیدا ہی نہیں کیا۔ اس لیے قانون کیا بنایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ وهو السميع العليم۔ جب تک صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا اللہ کے ہاں وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے۔ معیار، مقیاس، میزان، ترازو بنایا ہے ایمان کے لیے تو صحابہ کے ایمان کو بنایا۔